İl tarihi neydi? Əskərzadə Oruç. Heyman Sarıxı. İl tarihi. Nant doğumluğu tarihi. Ama 88. 88. Ha. Sonra, 23 fevraldır. 88, 23 fevral. Adres hansıdır? Adres? Ha. Ama Füzuli, Füzuli Məhləl. Ama Juldom ya çözəxim ha? Aha. Juldom. Juldom amya, mənzil 9, ev 6. Həşət, onu Azərbaycanca Allah xoq ki, qədər dizini ha orada quraq, kirə, qoyun. Mənzil 9. Küçə nə idi? Küçə. Qusar rayonu. Füzuli küçəsi. Hə. Qusar rayonu, Füzuli küçəsi. Hə, Qusar rayonu, Füzuli küçəsi. Mənzil? Füzuli küçəsi, Füzuli. Hə. Mənzil 9. Mənzil 9. Ev 6. Ev 6. Jildom da, hə? Hə, Jildom. Hə, Jildom. Ol, bir sorum sənin nömrən vardı. 070, yox, 055 700 725 725 11 26. 26, bəli. Ay sağ ol. Doğulduğu yer hələ orada, o adres. Qusar rayonu, bəli. Qusar rayonu. Bir də bu nətər oldu, baş verdi? Ay nəsəsi oldu, saat neçədə oldu? Hələ bir iki axı, 15 gün bundan qaba, belə 2 həftəyə yaxın deyirdi. Meçitdə gəlirdim, meçitdə gələn yolda qabağımı tutub, üzərində pivə, əlində pivəni tutub tələbi. Hə? Magazin gələn yerdə əlində pivə var, mənə deyir ki, hələsin sən? O kimdir, sən, sənə deyən kim idi? Firuddin. Firuddin, polis də? Hə, hə, polis. Mənə oraya gedmədi, mən deyəm ki, hara gedməyim də? Hə? Sən oraya gedmə, mən deyəm ki, hara dinə, mən də bilim də, sən yaxşı bilsən, deyə hara gedməyə deyilsən sən. Ben hara gitmeli değilim, siz dinlemeli bilim. Ondan sonra kayıtı bir üç dört defa diyenden sonra kayıtı meçitte gitme. Ben de hiç ne demeden çıkıp gitmedi. Özü de yoktu pivə içeyim. Ha, Allah hidayet versin. Amin. Polis pivə içirdi. Axı başqa bir tədbir bölmə aparmaq, əl qaldırmaq, döymək. Belə də hədə qorxu da yoxdur, sənə bax nələr eləyəcəm, bax nə eləyəcəm, belənki şeylər edir. Hədə qorxu gəlir də, yəni ki... Bəli, bəli. Hə, onu soruşu izin mən. Yollu görür, məsələn, yoxdur. Hə. Belə, nə qədimdə pis-pis, belə tərs-tərs baxır, yoxdur, qorxur, maxçın, zəzirmaq üçün, o tərk elə eləyik. Hə, hə, hə, belə. Sonra, axı, başqa elə bu idi də, qısa, yəni ki, qoymur səni getmək də, səni qorxudur. Bəli, bəli, də elə bil ki, yoxdur, o yola getmək, olar pis yoldur, elə bil ki, bilinə yolda yoxsa, yoxdur, olar pis yoldadır, oraya getməmiş, nə görə getməli deyiləm ki? Onun adı nə idi? Firuddin familiyası nədir onun? Bilmirsən? Onun familiyasını bilmirəm Firuddin də elə. Hə, Zvaniyası adı, adı bilmirsən də? Zvaniyasını bilməm, şey, kapitan olmalıdır deyəsən. Hə, Firuddin. Kapitan, hə. Hə, yaxşı. Sən də qrajdanski paltarlarda gəzir, yoxdur, ya deməkdir, bacarmısın, sən kimsən ki, bir dərsə nədir uzadı verir də. Hə, bir təqdim eləmək. Heç də bilmək olmadı, təqqirlir pulumu. Hə, hə, hə. Kim istəyirsə olsun, təqqirlir. Üzü də yoxdur, hər gün, hər gün. Hə. Piyandır. Hə. Gündüz də, gecə də yoxdur, piyandır. Bu bilməsin. Yaxşı, axı, elə bu idi, baş, qısa elə bunu şey edər inşallah. Yəni sən, sən, sən bir ki, məktub yazsa, sənə zəng eləsələr, sən ayıq ol da. Yəni ki, biz sənin adından qardaş şikayət yazacaq. Oldu, problem yoxdur inşallah. Ha, ha, oldu, Allah yardım etsin. Oldu, axı, oldu. Allah razı olsun. Salam aleykum, tullahi bərəkət. Salam aleykum. Bu, bu bir, sonra bu birisini yazsam.